country soars like a sweet violin. God's own inspiration, like lightning, doth strike him, and he captures my soul. Ah, jeez, you sound just like him. Really? Thanks. You should hate Shakespeare. Well, I don't. I try to emulate Shakespeare. Well, there's your problem. You're so blinded by the bard who's such a pompous little man. Why is it a problem to admit that I'm a fan? 'Cause he's a hack with a knack for stealing anything he can. How can you say that? How can you say that the man really knows how to write a bitchin' play? You wish you could pen one. We wish we were in one. I just wish that he would go away. Well, that's not gonna happen, because everybody I know says that he is the greatest writer that England has ever known. And that's another thing I hate about Shakespeare, is all the twits who bloviate about Shakespeare, and how they prattle on about his great accomplishments, well, la-di-da-di-da. And once they start their gushing, there's no stopping on them, then it's blah, blah, blah, blah, blah, Shakespeare. And he walks in, his dum-da-dum-ta-da, Shakespeare! He's holding court, and they say, Will, you're such a genius, and your writing is divine. A rose by any other name is such a clever line. And they're all, ooh, and he's all stop, and they're all, yay, and I'm all, ah, and I'm really getting sick of it. And oh, I hate Shakespeare! I think by now we sort of know you hate Shakespeare. Shakespeare, the way he feigns humility when all he does is gloat. The way he wears that silly frilly collar around his throat. The poster child for why no one should ever procreate. Let me make a shorter list and I will give it to you straight. Every little thing about Shakespeare is what I hate. He hates, he hates, he clearly, surely, really, truly hates Shakespeare. Don't hate. Autopromocja. Widziałam już tyle miast. Cześć, tu Brodka. Zapraszam bardzo serdecznie na transmisję z mojej płyty Wawa na antenie Trójki. 10 utworów napisanych lub przypomnianych specjalnie na 80-lecie powstania. Nowa płyta Brodki zabrzmi premierowo. Przeleci ptak w porze bzu. Na żywo już w piątek. Początek transmisji koncertu po 21. Bardzo się cieszę. Ja też się cieszę i zapraszam. Gosia Jakubowska. Na koncert zaprasza organizator Muzeum Powstania Warszawskiego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wysłuchaj mojej pieśni, Panie. Do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty. Lecz kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie. Bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. złote statki pełne złotych mew. Znów nie zabije nocy, nie zabije nocy, nie zabije nocy. Trzeci Polskiego Radia. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie je.